Довгою дорогою неслось кудись його розпростерте тіло, а потім вибалками, ямами. Очуняв. Свині ратицями топтали пластом улеглий люд, видавлюючи очі, обгризаючи вуха, пальці від переляку та голоду, парафінові квіти, придбані уже до аптекаря. Віск свічок перемішувався з юшкою, багном, а Нечипір хрестив одним пальцем, виганяючи злих духів. Пугачі налетіли, низько, вихрячи крильми, реготали над юрмищем люду переможним криком. Зі сходу подув вітер, з недалекого сходу, змітаючи все в непорушне плесо шовгенихи. Народ у розтіч. Дві покійниці лежали незайняті, обмиті дощем, полишені перед безоднею проваллям неба. Пугачі мокрим ганчір'ям порозсідалися по піддашу, на антенах усіляких комунікацій. Нечипір булькотів у небо. Роздайбіди ляскали в долоні, неясно, щось чи когось кличучи, а птахи, мов би, підслухали, лопотіли крильми. А коли дощ ущух, пугачі знялися. Летіли над стадом свиней, що спускалося до яру, ламаючи хребтини, беркицяючись із крутих схилів. Тоді в містечку заговорили про можливу війну або голод. По тижню хлопців випустили з патронату під опіку рідних. Подбали батьки Родика, вельмишановні, поважні персони в краї. Віталій повернувся додому. Батько плентав ногами, вихаркував жовчу. Постоїть перед зачиненою спальнею, а та, як тінь тієї, яку він і син його не в змозі забути, майне легким привидом. Батько шкрябав ногами, іноді навідувався до аптекаря, син якого Шльома був трохи молодший за самого Вадима, а ще під вікнами гарувала псюрня. Місто спорожніло, дули холодні вітри, на зиму або ще на щось. Зрідка Віталій навідувався туди, щоб послухати базікання старого аптекаря, погортати медичні книги, непотямні очам і розуму криптограми кабали. І вперше до рук його втрапила Біблія. Не Талмуд, не Тора, а з пожовклими пергаментними сторінками святе письмо, писане латинкою. Але займало його більше креслення Леонардо, і Віталій тужив за втраченою дружбою з Родиком. Батько пиячив цілими днями, кричав знизу до гори: «Це ви, курви, випили нашу кров, це ви!» По дню шкандибав брати в боргу аптекаря на пляшку. Опохмелений, підводив до вікна сина. «Ось, дивись, то наша батьківщина!» Відставного генерала вивозили на узганок зрання. Він куняв, потираючи у вісні вологими долонями нікельовані, сизі від роси поручні крісла каталки. А проти його очей, повних гною, закислих білими сліпаками, жовтим грибовидним стовпом, день у день над кар'єром вихрилася курява. Роздай біда, що найменшенький, той, котрий Розан, перевдягнений у форму національного гвардійця, позіхнувши, брав під козирок, чіпляв старому до пояса золочену шабельку, буркнувши: «Не хоче бздун старий здихати», і відходив, щоб принести на висрібленій таці шклянку джерельної води. Старий гикнув, шмаркнув витягнутиму сардельку носом, повів, мов то праскою, пройшовся плескатим обличчям. Заворушилися налиті водою нічного жахіття очі. «Мухи, мухи, мухи, Розан, Розанчик, знову чорні мухи злітаються на гноїще!» Важке, як змореного дуба підборіддя, робить вихід уперед, ховається назад, пустивши з рота надовго бовтати в повітрі кисляк старечого перегару. Генерал нарешті розплющує очі. Вже стало зазвичай протирати хустинкою гнояку кон'юктивітних очей і чіпляти на носа оправлені в червоний ріг окуляри. «Хе-хе, Розане, то не мухи, ха, то дюди, а я думав, що знову мушва роїться над гноїщем». Куций пальчик маршальським жестом тицяє на білі оголені спини малих повій, що позакидали нога за ногу.